przyjdzie generał. Ziewnie z cicha dyrektor. Serce pluśnie wstaw ciszy. Doktor papier podpisze. Szakal z hieną z kantorka. Rzeczy do worka. Żona przyjdzie w welonie, welonie. Masz przepustkę, Haronie, Haronie. Ty ząbek zostawić, zostawić. Piórko z głową poprawić, poprawić. A gdy będę chowany, chowany, syn zapłacze pijany, pijany. Stepcze szarfy dostojne, dostojne. Potem pójdzie na wojnę, na wojnę. Na cmentarzu pod murem, pod murem. Słońce zajdzie za chmurę, za chmurę. Drobny deszczyk pokropi, pokropi. Pamięć moją zatopi, zatopi. A na stypie z bigosem, bigosem. Strasznym krzyknie ktoś głosem, ktoś głosem. Wyjdziesz patrzeć, kto woła, kto woła. Znajdziesz ciszę dookoła, dookoła.